1959 roku i w Operze Bałtyckiej. Także u nas Barbara Marcinik i Romuald Wicza-Pokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 dzień maja. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Samolot z ponad 100 pasażerami na pokładzie wpadł do rzeki na Florydzie. Nikomu nic się nie stało. Trwa akcja ratunkowa. Polacy w całym kraju pamiętali o 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chórem za Europą. Wieczorem niezwykły koncert w stolicy. Akcja ratunkowa na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Samolot pasażerski Boeing 737, na pokładzie którego znajdowało się 136 pasażerów, wpadł do rzeki Świętego Jana w Jacksonville, podała agencja Reutera. Nikt z pasażerów ani członków załogi nie ucierpiał. Agencja powołała się na informacje uzyskane w dowództwie floty powietrznej w Jacksonville. O tym, że samolot runął do rzeki Świętego Jana, najdłuższej na Florydzie, powiadomił też mer miasta. Korea Północna wystrzeliła pociski krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego, podała południowo-koreańska armia. Miały przebyć odległość od 70 do 200 kilometrów. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to oznaczać wznowienie przez Pjongjang po ponad rocznej przerwie testów balistycznych. Do ostatniej takiej próby doszło w listopadzie 2017 roku. Festyny, pochody, pikniki, koncerty. W całej Polsce obchodziliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W stolicy odbyły się uroczystości państwowe, nie brakowało też wydarzeń sportowych. Wczorajsze obchody w Warszawie rozpoczęła uroczysta msza święta. Później na Zamku Królewskim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz o 11:00 wiec na Placu Zamkowym. Tam prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie Konstytucji 3 maja. Akt niezwykły, świadectwo wielkiej mądrości i wielkiego patriotyzmu ludzi obozu patriotycznego, którzy wtedy tą konstytucję dla ratowania Rzeczypospolitej, dla jej odbudowania stworzyli. W całym kraju Polacy świętowali, a na pikniku Wiwat 3 maj śpiewali, by uczcić rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Myślę, że ludzie cieszą się i myślę, że to jest świetny pomysł na uczczenie tej rocznicy. Przyjemność, jak razem świętujemy, śpiewamy. Chyba to jakiś endorfin wywołuje. Wczoraj warszawską Wisłostradą przemaszerowała także defilada Silni w Sojuszach, w której zaprezentowali się żołnierze Wojska Polskiego i nasi sojusznicy z NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Warszawie był też 29. Bieg Konstytucji. Na głównym dystansie biegacze mieli do pokonania 5 kilometrów. Tutaj na końcówce już trochę odpuściłam, bo też nie biegłam na czas, tylko rekreacyjnie. Przyjechaliśmy z Małopolski, warto. Będziemy przyjeżdżać na każdy bieg. Przebiegłam całą trasę bez zatrzymania, bez przerwy. No i chyba w dobrym czasie. Wśród kobiet pierwsza była Ewa Jagielska. Rywalizację mężczyzn po raz drugi z rzędu w biegu Konstytucji wygrał Jakub Nowak. Udało mi się pobiec w bardzo dobrym czasie, jak na tą trasę. Także jestem zadowolony i cieszę się, że jest nas tak dużo. Na mecie wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale. W tym roku medal jest wyjątkowy, bo składa się z trzech części. Kolejne dostaną po startach w biegu Powstania Warszawskiego i biegu Niepodległości. Całość utworzy kontury Polski z zarysowanymi granicami stolicy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zaproszenie na wieczorny koncert Chórem za Europą. Na Placu Piłsudskiego w Warszawie zabrzmią utwory, które gościły na liście przebojów Trójki w ciągu ostatnich 15 lat. Zaprasza dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Chcemy przybliżyć 15 utworów, które odcisnęły swoje pozytywne piętno. Gdzieś cały czas w uszach pojawiają się te dźwięki, przyjemne dźwięki polskich artystów. Utwory, co ciekawe, rozpisane są na chóry. Ale to nie tylko chóry są uczestnikami tego wydarzenia, ale również ci, którzy się pojawiają. Chcemy, żeby wspólnie, razem z chórami, zaśpiewać te wyjątkowe utwory, które gościły na liście Radiowej Trójki. Wstęp jest wolny, a fragmenty koncertu będą transmitowane na naszej antenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, większe przejaśnienia na północy Polski. Okresami opady deszczu, które w południowej połowie kraju będą o natężeniu umiarkowanym. Na zachodzie możliwe również opady deszczu ze śniegiem, na wybrzeżu oraz na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni miejscami na ziemi lubuskiej i Podhalu, około 12 w centrum do 15 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. I prawie 5 minut po 6. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry, witają się z Państwem Anna Regulska, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka oraz Jamie Callum. I've got some ways of forgetting now what you're finding out, what you're finding out. I've got some ways of believing now what you're leaving out, what you're leaving out. So take a reach down inside your soul. What you gonna find, what you gonna find? And it's so deep down inside your soul. What you leave behind, what you leave behind. I can hear it calling. Can't you tell? Edge of Something to Jamie Callum oczywiście. Taki mamy początek, a u nas dziś w ciągu dalszym muzyka będzie, to po pierwsze wspomnimy pewnie listę przebojów trójkową, a może nawet polski top wszechczasów. Zobaczymy. Zaprosimy również Państwa na wyjątkowy koncert Chórem za Europą. Taki ma tytuł, szczegóły mniej więcej za pół godziny. Po siódmej gość w poranku Aleksandra Kolonowska-Szałek, autorka książki Odetchnij od miasta, zabierze nas na Warmię i Mazury. Agnieszka Furtak-Bilnik o zdrowiu, jak zwykle. Dziś o telemedycynie. Brzmi tajemniczo, ja wiem, ale proszę się nie bać. Będzie też konkurs w międzyczasie. Do Piotra Meca i Moniuszki o poranku zdążyli się już Państwo przyzwyczaić. Dziś ostatnia płyta i ostatnia aria. Zaręczam, nie będzie trudno. A już za chwilę medal dla każdego. Dziś o bezpieczeństwie na górskich szlakach, a teraz jeszcze Florence. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Moderation to Florence and the Machine. To trójka, 13 minut po szóstej. Medal dla każdego. Henryk Sytner. Mówiliśmy już o bezpieczeństwie na turystycznych szlakach. Dziś wrócimy jeszcze do tego tematu. Moim gościem jest zdobywca Korony Ziemi, Leszek Cichy. To będzie głównie uwaga dla tych początkujących turystów. Przed wyjściem na wyprawę trzeba zorientować się, jaka będzie pogoda, prawda? To jest bardzo ważne. Można taką prognozę pogody dostać już nawet z uprzedzeniem tygodnia. Oczywiście ona do końca nie jest pewna, ale ten termin tak jedno, dwu, nawet trzydniowy, to naprawdę prognozy są znakomite. Warto spojrzeć albo na meteo.pl, albo na norweską prognozę, często bardzo popularną, ir.no. I tam jest prognoza rozpisana prawie, że co do minuty, no powiedzmy do godzin. Przy czym musimy zwrócić uwagę, że jeżeli występuje prawdopodobieństwo burzy, to musimy uznać, że to jest dla nas pewnik. To znaczy musi być przygotowani, nie by była z prawdopodobieństwem 30-40%, tylko musimy być tak przygotowani i tak ubrani, jakby ta burza była na 100%. Wychodzimy w drogę, zostawmy wiadomość, tak? No, najpierw musimy oczywiście upewnić się, czy wychodzimy, sprawdzić prognozy, nawet w ostatniej chwili, no i zostawić wiadomość. Ja wiem, że w ostatnimi czasy, jak się ma telefon komórkowy, sprawdzamy, czy jest naładowany na pewno i czy nie jeden, tylko może ze dwa, chociaż mieć w grupie, to zostawianie tych wiadomości wszystkim wydaje się, a może nie jest takie potrzebne, bo mamy telefon, nawet sprawdzony. Ale bardzo często przy złej pogodzie, na tych punktach granicznych między dwoma sieciami, a często

Spoon, Dave Matthews Band i Alanis Morissette oczywiście można było tam usłyszeć również. Celowo nie wywoływałam tematu deszczu, bo nie chcę narzekać na pogodę majówkową, choć ci, którzy wyjechali i liczyli na 20 stopni i pełne słońce, mogli się nieco rozczarować, ale deszcz jest potrzebny. Drodzy Państwo, na konkrety, jeżeli chodzi o mapę pogodową, wyglądają tak. W dzień zachmurzenie duże, większe przejaśnienia w północnej połowie kraju, okresami opady deszczu. Na zachodzie również możliwe opady, nawet również deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu oraz na południu Lubelszczyzny i Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni miejscami na ziemi lubuskiej i Podhalu, około 12 stopni w centrum, do 15 na Opolszczyźnie, tam najcieplej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 56 km na godzinę na południowym zachodzie z kierunków południowych i zachodnich. Uwaga, w czasie burz wiatr porywisty. Tu Trójka, 27 minut przed siódmą. No to teraz u nas dwie deszczowe piosenki. I'm not afraid to Zapraszamy na weekend. To oczywiście Deszcz wcisnej Krystyna Prońko, a wcześniej Supertramp, It's Raining Again. Mam nadzieję, że u Państwa nie pada. Na Myśliwieckiej jeszcze nie. Napisała do mnie pani do mnie napisała, nie, przepraszam bardzo, pan na pewno wybaczy, pan Waldek. To jest rano jeszcze, ja jestem odrobinę jeszcze zaspana i doczytać się tutaj jest bardzo trudno. Panie Waldku, mam adres tej strony, ponieważ pan Waldemar, nasz słuchacz, pytał o stronę internetową z prognozą pogody bardzo dokładną, którą Henryk Sytner i jego gość podawali w medalu dla każdego i proszę zapisać sobie ir.no, a dokładnie yr.no. Ja zerkałam na tę mapę pogody. W Warszawie nie powinno już dzisiaj padać. Zobaczymy. Wieczorem nawet koło 18:20 powinno wyjrzeć słońce. Proszę sobie posprawdzać, i jaka będzie pogoda na dziś i skontrolować tę norweską prognozę pogody. No to my jeszcze jedną piosenkę, taką trochę deszczową. Raindrops keep falling on my head, and just like like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. BJ Thomas, kolejna deszczowa piosenka. Dzisiaj tych piosenek z deszczem w tle pojawi się jeszcze kilka dziś. Jeszcze jeden mail, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pani Magda i pan Grzegorz wybierają się jak co tydzień o tej porze. Zamiast spania szykujemy się do biegania w pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj nadwiślańskie sady koło Połańca. Jeżeli państwo już tam dojadą do ósmej, bo do ósmej będę z państwem, proszę przesłać zdjęcie. To może chociaż ja zobaczę. A teraz koncert i zaproszenie na koncert. Ten koncert jest hucznym zwieńczeniem obchodów 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proszę posłuchać. Nietypowy koncert, który zatytułowaliśmy Chórem za Europą. Joanna Bancerowska, rzecznik Narodowego Centrum Kultury. I w tej nazwie kryje się koncepcja tego koncertu, dlatego że na scenie wystąpią obok orkiestry Grzegorza Urbana bardzo znakomite chóry. Sound and Grace, TGD, chór Agaty Steczkowskiej, Gospel Rain i chór kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jest 15 piosenek z ostatnich 15 lat. To takie dosyć karkołomne przedsięwzięcie, bo wszystkie pojawiały się na liście przebojów Trójki, ale nigdy w wersji śpiewanej przez chór. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla tych, którzy przyjdą na Plac Piłsudskiego w sobotę, bo takie połączenie, nie wiem, trzeciej godziny dnia, czy Sound and Grace z bombonierką albo z rowerem, to już jest duże wyzwanie. Po prostu 15 ostatnich lat, kiedy jesteśmy już w Unii, świętujemy w taki sposób. Chóry będą śpiewały w nowych aranżacjach, które przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. Zaakceptował ten wybór Marek Niedźwiecki, który wspólnie z Hirkiem Wroną będzie ten koncert prowadził, choć tutaj jest pewna niespodzianka, której nie będę zdradzała, jeśli chodzi o konwencje konferansjerki koncertu. Zabrzmią na scenie między innymi przeboje zespołu Lady Punk, Perfect, Dawida Podsiadły, Corteza, Czesław Śpiewa. Na koniec zaśpiewamy wspólnie, mam nadzieję, Odę do radości. Razem z chórami, razem z orkiestrą, razem z publicznością. Także myślę, że to partnerstwo z Trójką w organizacji tego koncertu jest nową koncepcją, która się publiczności spodoba i że atmosfera na Placu Piłsudskiego to będzie taka atmosfera właśnie radosnego świętowania, na jakim nam zależy. Zapraszamy serdecznie na ten koncert dzisiaj o 19:00, przypominam, na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. My również. Można teraz przećwiczyć, uwaga, bo trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadły też dziś wieczorem usłyszymy. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Trójkąty i kwadraty to Dawid Podsiadło, pośpiewane, mam nadzieję. Przypominam, koncert Chórem za Europą dziś o 19:00 na Placu Piłsudskiego. Teraz też będzie można trochę pośpiewać, choć to będzie trochę trudniej, bo piosenka jedna z tych ważnych, jak nie najważniejszych, to wersja, nieco inna.